Same time, I don't think I'm too irrational. After Party. Johnny Nash w utworze Root. To fragment albumu Make a Wilderness. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Dziś tradycyjnie muzyka relaksacyjna, muzyka ambientowa, odrobina eksperymentów dźwiękowych również. A zaczęliśmy od najnowszej płyty Johnny'ego Nasha, producenta, który przez wiele lat dostarczał nam przede wszystkim muzykę taneczną, a dziś koncentruje się na przepięknych dźwiękach ambientowych. Znamy go również jako szefa wytwórni Melody S. Truth, jako część projektu Gaussian Curve, ale przede wszystkim znamy go jako twórcę przepięknej muzyki. Album Make a Wilderness inspirowany literaturą, takimi twórcami jak Shusaku Endo, J.G. Ballard czy Cormac McCarthy. Album wydany przez wytwórnię Music From Memory, z którą Johnny Nash związany jest od dłuższego czasu. Kolejny fragment tej płyty to Flower. Thank you. Shell. To kolejny fragment albumu Make a Wilderness. Wcześniej słuchaliśmy utworu Language Collapsed. To najnowszy album Johnny'ego Nasha. A teraz duet bliskowschodnioeuropejski Uwe Can, występujący jako Arovane, twórca muzyki elektronicznej z Berlina, oraz Poria Hatami, artystka współtworząca niezwykle intensywnie działające muzyczne podziemie w Teheranie. Ich najnowszy wspólny album, już piąty, zatytułowany Kronos, ukaże się w kwietniu tego roku. Wtedy z pewnością tych dźwięków posłuchamy, a dziś cofamy się do roku 2016. Album zatytułowany Kaziła, co w języku Zulusów oznacza pracę. Wytwórnia Time Released Sound. Zaczynamy od utworu Leith. Horia Hatami, reprezentantka Iranu i pochodzący z Niemiec Arovein. Wspólny album zatytułowany Kaziła, nie pierwszy i nie ostatni w ich dyskografii. Ten pochodzi z roku 2016, a tych najnowszych dźwięków już z albumu Kronos posłuchamy wspólnie za kilka tygodni. To był przykład współpracy transkontynentalnej, a teraz kolejny. Asuna oraz Jan Jelinek, duet japońsko-niemiecki. Album Signals Bulletin, nad którym wspólnie pracowali przez 6 długich lat. Asuna, czyli Naoyuki Arashi, pochodzi z miejscowości Kanazawa, gdzie Jan Jelinek miał okazję występować 6 lat temu podczas otwarcia nowego Muzeum Sztuki Współczesnej. Tam jego występ poprzedzał koncert muzyki spod szyldu Asuna, a właściwie to performance, bo to twórca, który muzykę na żywo tworzy w sposób unikatowy, korzysta z syntezatorów analogowych i taśmy klejącej. Żeby uzyskać pożądany efekt kilkudziesięciu dźwięków nakładających się na siebie bez współpracy z komputerem, Naoyuki Arashi za pomocą wspomnianej taśmy klejącej przykleja kolejne klawisze w kolejnych syntezatorach, tak żeby dźwięki brzmiały jak najdłużej, a kiedy już któryś z tych kilkudziesięciu dźwięków jest mu niepotrzebny, wtedy przenosi kawałek taśmy klejącej na sąsiedni klawisz albo oddalony od niego o odpowiednią ilość dźwięków i w ten niewyszukany sposób osiąga efekt nieosiągalny dla muzyków, którzy grają na instrumentach klawiszowych, mają tylko 10 palców i nie wpadli na to, żeby pomóc sobie taśmą klejącą. Album Signals Bulletin ukaże się na początku kwietnia dzięki wytwórni More Music. Posłuchajmy pierwszego fragmentu tej płyty. Relief Part 1. Fountain i ponownie duet Asuna oraz Jan Jelinek. No, Yuki Arashi, oprócz tego, że jest wizjonerem, jeśli chodzi o wykorzystanie prostych technik biurowych do grania na instrumentach klawiszowych, jest również miłośnikiem rysowania nieuświadomionego. Za każdym razem, kiedy rozmawia z kimś przez telefon albo uczestniczy w jakimś niekoniecznie ekscytującym zebraniu, zawsze coś rysuje i nie koncentrując się na tym specjalnie, uważając, że to właśnie taka twórczość pozwala naszym pomysłom, naszym myślom w sposób nieuświadomiony i nieskrępowany wypłynąć na powierzchnię, wydostać się i w tym przypadku trafić na papier. Muzykę tworzy w sposób podobny, a rysunki, których jest kolekcjonerem, trafiły na okładkę płyty Signals Bulletin. Posłuchajmy kolejnego fragmentu tej płyty. How a Spiral Works.